بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 44 آٹھویں لائن، پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 10، سورۃ البقرہ آیت نمبر 213. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک جماعت تھے، تمام انسان ایک جماعت کی اس وقت رکھتے تھے. یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ ایک جماعت کیسے تھے. امت اس جماعت کو کہتے ہیں جس کی بنیاد اساس ایک ہو، اور وہ اساس اور بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے عقیدہ. جو ایک عقیدہ رکھنے والے ہوں، ایک نبی سے وابستہ ہوں، وہ امت. اس سے ایک بات جو معلوم ہو رہی ہے کہ یہ جو انسانی جماعتی گروہ ہیں، کہ یہ قوم کی بنیاد پر ہے کہ ہم قوم ایک ہیں، ہم ایک علاقے کے رہنے والے ہیں، تو یہاں اس کی نفی ہو رہی ہے کہ امت بنے گی کس سے؟ عقیدے سے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہدایت نازل کی، فمنکم کافرون ومنکم مؤمن، کہ دو باتیں بیان فرمائیں، تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ ایمان والے. تو معلوم ہوا کہ انسانی تقسیم جو ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر ہوگی، قوم کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، علاقے کی بنیاد پہ نہیں ہوگی. علاقہ تو رہنے کی جگہ ہے کہ دنیا میں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جس جگہ پہ تشریف لائے، کیا ساری انسانی آبادی اس جگہ پر ہے؟ نہیں. ضروریات کے تحت انسان اس جگہ سے نکل کر دوسری جگہ میں گئے ہیں. تو علاقہ دنیاوی ضرورت کی چیز ہے، تقسیم کی چیز نہیں. اور قوم کیا ہے؟ یہ پہچان کے لیے، لتعارفو کے پہچان کے لیے ہے کہ یہ فلاں ہے، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، نام عبداللہ ہے. اب والد کا نام جو ساتھ لگا ہے، یہ کس لیے لگا ہے؟ کہ پہچان کے لیے، کہ معلوم ہو کہ یہ عبداللہ یہ اور ہے، یہ عبداللہ اور ہے، یہ عبداللہ اور ہے. تو یہ پہچان کے لیے ہے، فضیلت اور عظمت کا اظہار نہیں. تو لہذا فرمایا کہ پہلے لوگ جو تھے ایک ہی امت تھے. اور یہ کب تھے؟ یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ جس وقت اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا تو سب نے ایک ہی جواب دیا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. کہ دنیا میں جانے کے بعد حاجت روا مشکل کشا میری بجائے کسی اور کو سمجھو گے، کہ میرے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم قبول کرو گے؟ نہیں. اے اللہ، کہ تو ہی رب ہے، تجھے ہی رب مانیں گے. تو اس وقت تمام انسان ایک امت تھے. حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، ان کی اولاد ساری کی ساری ایک ہی طریقے پر تھی، دین کے لحاظ سے وہ آدم علیہ السلام کا طریقہ تھا. اس کے بعد حضرت ادریس علیہ نبی جین علیہ السلام کے دور تک یہ کیفیت برقرار، ان کی وفات اور ان کی اولاد کی وفات کے بعد. پھر انتشار پیدا ہو، کہ انسانیت توحید اور شرک میں تقسیم ہو گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ نبی جین علیہ السلام نے تشریف لائے تو کفار جتنے مشرک تھے غرق ہو گئے، صرف نوح علیہ السلام کے ماننے والے باقی رہے، پھر امت ایک ہو گئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ پھر آگے چلتا رہا، پھر اس طرح تقسیم ہوتی رہی، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے اندر حضرت اسماعیل علیہ نبی جین علیہ السلام نے ایک دین اللہ کی طرف سے جو اللہ نے اصول عطا فرمائے تھے اس کا قیام فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ نبی جین علیہ السلام سے لے کر 1500 سال تک مکہ مکرمہ میں ایک ہی امت رہی ہے، ایک ہی عقیدہ رہا، ایک ہی نظام رہا۔ 1500 سال کے بعد وہاں پہ شرک شروع ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کے تشریف آوری سے تقریباً 450 سال پہلے یہ بت پرستی شروع ہوئی، کہ ایک صاحب ملک ایران میں گئے، وہاں بتوں کو دیکھا تو خوبصورتی کے لیے ایک بت کو پسند کر کے لائے، یہاں کے رکھ دیا زینت کے لیے۔ اب یہاں زینت کے لیے رکھا، آہستہ آہستہ اگلی نسل نے زینت کی وجہ جو ہے اس کو برکات کا ذریعہ بنا لیا، پھر اس کی اگلی نسل نے برکات کی وجہ اس کو سجدے کا ذریعہ بنا لیا، پھر عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ مشرکین جو تھے یہ سارے کے سارے ایک بت پہ جمع تھے، نہیں اس قبیلے کا بت علیحدہ، اس قبیلے کا بت علیحدہ، اس قبیلے کا بت علیحدہ، تو یہ سارے پھر تقسیم ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر حضرت نے دعوت وحدت کے توحید کی دعوت دی کہ بھئی یکجا جو ہیں وہ ہو جائے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے وہ امت دعوت، اس امت دعوت میں وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا ہے ان کو امت اجابت کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں گے، اس حوالے سے دور حاضر کا ایک سوال بھی ہے، وہ آگے انشاءاللہ واضح ہوا۔ تو کان الناس امت واحدہ، تمام لوگ ایک ہی امت تھے۔ جب ایک امت تھے تو اب دو صورتیں پیدا ہوئیں، ایک صورت پیدا ہوئی کہ اختلافات پیدا ہو گئے، کہ جیسے کہ حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام تک ایک امت، ادریس علیہ السلام کے بعد انسانیت تقسیم ہو گئی، یہ بت پرست ہو گئے، یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہو گئے، اب تقسیم ہو گئے۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کے دور میں غرق ہونے کے بعد کافر غرق ہو گئے، ایمان والے بچ گئے، اب ایمان والے ایک امت، لیکن پھر آگے تقسیم ہو گئی۔ حضرت عبود علیہ السلام تشریف لائے، انسانیت تقسیم ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ تقسیم ہوئی تو اللہ نے اس تقسیم کی اصلاح کے لیے کس کو بھیجا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ نے النبیین، انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں یہ دو مقاصد کے لیے تشریف لائے، جس کو ذہن میں رکھیں۔ ایک مقصد ہے کہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس اختلاف کو ختم کیا جائے، اور دوسرا مقصد جو تھا کہ اس اختلاف پیدا نہیں ہوا، اس اختلاف کو پیدا ہونے سے روکا جائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، یعنی ایک ایک وقت کے اندر ایسا بھی موقع ہے کہ 70 انبیاء کرام سے موجود ہیں۔ اب یہ 70 انبیاء کرام علیہ السلام کیا اختلافات کو دور کر رہے تھے؟ نہیں، بلکہ اختلافات کو پیدا کرنے سے روک رہے تھے۔ تو نبوت کے مقاصد بنیادی طور پر دو ہیں، کہ گمراہی سے بچایا جائے، گمراہی سے نکالا جائے۔ دو باتیں میں نے عرض کی، ایک بات یہ ہے کہ گمراہی سے بچایا جائے، تو لوگوں کو گمراہی سے بچایا جائے کہ وہ گمراہی کی طرف مائل نہ ہونے پائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو گمراہی سے نکالا جائے۔ تو نبوت کے مقاصد دو ہیں، گمراہی سے بچانا، گمراہی سے نکالنا۔ تو انبیاء کرام السلام کے سلسلہ چلتا رہا، تشریف لاتے رہے۔ اب یہ جو انبیاء کرام السلام تشریف لائے ہیں تو بنیادی طور پر انہوں نے کون سا کام انجام دیا ہے؟ تو ان کی حیثیتیں دو بیان فرمائیں اللہ تعالیٰ نے، مبشرین و منذرین۔ مبشرین خوشخبری سنانے والے، منذرین ڈر سنانے والے، کہ دیکھو گے اگر تم اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، اللہ کے ان احکامات کو مانو گے تو آخ اس کے بعد نعمتیں ہی نعمتیں، یہ خوشخبری سنانا۔ اور اگر تم نے نہ مانا تو اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے جیسے پہلی امتوں پر آیا، تو اس کی مثالیں موجود۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دنیا میں بھی نازل فرما سکتے ہیں، اگر دنیا میں اپنی کسی حکمت کی وجہ سے عذاب نازل نہ فرمائے تو موت کے وقت سے لے کر دائمی زندگی تک آخرت تک عذاب ہی عذاب. تو یہ انذار فرمایا، اس کو یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ انذار کہتے ہیں خیر خواہی کا ڈرانا. تو انبیاء کرام علیہ السلام خیر خواہی کی وجہ سے ڈر سناتے رہے کہ یہ تشریف لا، اس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے پیغام کو پہنچایا. اب جب پیغام کو پہنچایا تو اللہ تعالی نے صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا نہیں، فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی. اور یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں گا، کل یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ لوازمات نبوت چار چیزیں. پہلی چیز ہے بشریت، کہ نبی کے لیے بشر ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کہ نبی آیا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، تو انسان کی جب ہدایت کے لیے آیا ہے تو اس کے لیے رسائی آسان ہو، مانوسیت ہو، تقاضے یکساں ہو تو رہنمائی ہو سکتی ہے. اگر ان تین باتوں میں کوئی ایک بات نہیں ہوگی تو تقاضے پورے نہیں ہوں گے، جب تقاضے پورے نہیں ہوں گے تو ہدایت نہیں ہو سکتی. تو سب سے پہلی بات یہ کہ رسائی آسان ہو، پہنچ آسان ہو. دوسری بات یہ کہ مانوسیت ہونی چاہیے، اور مانوسیت اپنی جنس سے ہوتی. اور تیسری بات یہ کہ تقاضے یکساں ہوں، اگر تقاضے یکساں نہ ہوں تو بھی رہنمائی نہیں ہو سکتی. دوسری بات جو لازم ہے نبوت کے لیے وہ ہے کہ عصمت، غلطی کے امکان سے پاک ہو، اس کے اندر قطعیت پائی جائے، ذنیت نہ ہو، گمان نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پہ وحی نازل نہیں ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اجتہاد سے ایک فیصلہ فرمایا. جب اشتہار سے فیصلہ فرمایا تو کیا وہ ذنی ہوگا یا قطعی ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے ذہن کے اندر کہ بعض مقامات پہ وحی نازل نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام نے وحی نازل نہ ہونے پر فیصلہ فرمایا، اب یہ فیصلہ جو ہے یا قطعی ہوگا یا ذنی ہوگا؟ کیونکہ وحی تو نہیں آئی، وحی قطعی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے پر عمل سے پہلے اگر اصلاحی وحی نازل فرما دی کہ یہ جو آپ نے فیصلہ فرمایا ہے یہ مناسبت نہیں رکھتا، تو اصلاح ہو گئی. تو اب کیا ہو گیا؟ جو حضرت نے فیصلہ فرمایا اور اصلاح ہو گئی، اصلاحی صورت کیا ہو گئی؟ قطعی ہو گئی، اب ذنی نہ رہی. اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل نہیں فرمائی تو اس کے معنی ہیں کہ اللہ کی توثیق حاصل ہو گئی، جب اللہ کی توثیق حاصل ہو گئی وہ قطعی ہو گئی. تو اس لیے بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی ہر بات جو ہے وہ قطعی ہے، حضرت کی بات ذنی نہیں. پھر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جب حضرت کی بات قطعی ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ حدیث ذنی ہے؟ ہاں، حدیث دو قسم کی ہے. ایک وہ حدیث ہے کہ جس کو اتنے افراد نے روایت کیا ہے کہ جن کا غلطی پر متفق ہونا ممکن نہیں، وہ تو قطعی ہے، اس کو خبر تواتر کہتے ہیں، وہ قطعی. اگر حدیث روایت کی ہے اتنے آدمیوں نے، ایک نے دو نے، کہ غلطی کا امکان موجود ہے تو اس حدیث کو ذنی کہا جائے گا. ذنی کس معنی میں ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ذنی ہے؟ نہیں، راوی کی وجہ سے ذنی ہے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ حدیث جو ہے وہ ذنی ہے. کس وجہ سے ہے؟ راوی کی وجہ سے ذنی ہے، نبی علیہ السلام کی وجہ سے ذنی نہیں. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کے اندر بیان فرمایا ہے وہ خبر تواتر سے، قرآن سے مطابقت اگر وہ چیز رکھتی ہے تو قطعی، اور اگر اس سے مطابقت نہیں رکھتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلط بیانی نہیں فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غلط فہمی نہیں ہوئی، یہ جو راوی ہے وہ انسان ہے، بشر ہے، اس سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس لیے اس کو ذنی کہتے ہیں. تو یہ ذہن میں رہے. تو اس کی وجہ سے منکرین حدیث نے جواز پیدا کیا ہے کہ آپ حدیث کو ذنی کہتے ہیں، اور ذنی چیز تو ہے وہ تو یقینی نہیں ہوتی، اس لیے ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ حدیث کا ذنی ہونا نبی علیہ السلام کی وجہ سے نہیں، حدیث کا ذنی ہونا راوی کی وجہ سے ہے. اگر اس بات کو اتنے افراد نے روایت کیا ہے کہ جن کا غلطی پر متفق ہونا ممکن نہیں، تو لہٰذا وہ قطعی، اس کو خبر تواتر کہتے ہیں. اگر چند افراد نے روایت کیا، ایک نے، دو نے، تین نے، اور وہاں غلطی کا امکان موجود ہے، کس کی وجہ سے؟ نبی علیہ السلام کی وجہ سے نہیں بلکہ راوی کی وجہ سے، تو اس لیے اس کو ذنی کہا جائے گا. اور ذنی پھر ایک بات اور قابل غور ہے کہ زن ضد ہے کس کی؟ وہم کی. تین صورتیں ہیں، زن ہے، شک ہے، وہم ہے. زن ہے، شک ہے، وہم ہے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ زن ہے زوئی کے ساتھ، زن ہے، شک ہے، وہم ہے، ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ زن اور وہم کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، خیال آ گیا کہ معلوم نہیں میں نے تین رکعتیں پڑھی ہیں کہ دو رکعتیں پڑھی ہیں، اب دو رکعتیں پڑھی ہیں، تین رکعتیں پڑھی ہیں، تھوڑا سا جائزہ لیں کہ زیادہ رجحان کس طرف ہے۔ زیادہ رجحان اس طرف ہے کہ میں نے تین پڑھی ہیں، اب کم رجحان ہے کہ میں نے دو پڑھی ہیں، تو جہاں کم رجحان ہوگا مقابلے میں اس کو وہم کہتے ہیں، اور جہاں زیادہ رجحان اس کو زن کہتے ہیں۔ تو پھر زن کو قبول کیا جائے گا یا وہم کو قبول کیا جائے گا؟ تو زن کو قبول کیا جائے گا۔ تو زن کو قبول کیا جائے گا وہم کے مقابلے میں، یقین کے مقابلے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر دونوں صورتیں برابر ہوں، ہاں جی دو پڑھی ہیں، تین پڑھی ہیں، کسی طرف رجحان غالب نہیں جا رہا، اس کو شک کہتے ہیں۔ جہاں دونوں صورتیں برابر ہوں وہ شک ہے، جہاں ایک صورت غالب ہو اس کو زن کہتے ہیں، اور جو صورت غالب نہ ہو اس کو وہم کہتے ہیں۔ تو اب دونوں صورتیں برابر ہیں تو شک ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ اب اس میں اور طلب بات یہ ہے کہ شک کس بات پہ ہے کہ دو پڑھی ہیں یا تین پڑھی ہیں؟ اب اس میں دونوں طرح رجحان برابر ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ اختلاف تو کس پر ہے؟ تین پر ہے، دو پر تو اختلاف نہیں ہے کہ دو پڑھی ہیں تین پڑھی ہیں، دو تو بات یقینی ہو گئی، تو یہاں یقینی کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ ضابطہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لایا تو انبیاء کرام السلام کی بات ظنی نہیں، انبیاء کرام السلام کی بات قطعی ہے، تو راوی کی وجہ سے ظنی ہے۔ اگر اس کا ٹکراؤ ہے تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اگر ٹکراؤ نہیں تو پھر اس کو قبول کیا جائے گا۔ کیوں؟ پھر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے ظن، ایک ہے وہم۔ حدیث کی حیثیت ظنی ہے، تو اس کے جو مقابلے کی چیز ہوگی اس کی حیثیت وہم کی ہوگی، تو وہم کے مقابلے میں کس کو قبول کریں گے؟ زن کو قبول کریں گے۔ اس لیے حدیث اگر خبر واحد بھی ہے تو بھی وہ حجت ہوگی حدیث کے نہ ہونے کے مقابلے میں۔ دیکھیں، میں نے ایک فیصلہ کیا، ایک حدیث موجود ہے اور میں نے ایک فیصلہ کیا جو اس حدیث سے ٹکرا رہا ہے، تو میرا جو فیصلہ ہے کیا وہ قطعی ہے؟ نہیں۔ فرد واحد کا فیصلہ ہے اور حدیث خبر واحد موجود ہے، تو حدیث کو ترجیح ہوگی یا میری بات کو ترجیح ہوگی؟ ظاہر امتی کی بات کو ترجیح نہیں ہوگی، حدیث کی بات کو ترجیح ہوگی۔ تو اس لیے اگر حدیث خبر واحد ہے، ظنی ہے، تو اس کو چھوڑنے کی گنجائش بھی نہیں۔ خبر واحد حدیث کو اس وقت چھوڑا جائے گا کہ جس وقت وہ حدیث ٹکراتی ہو کسی بنیادی اصول سے، یا خبر تواتر سے، یا قرآن مجید سے۔ دیکھیے، جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا، بات آ گئی، اس کی میں ایک مثال گزارش کر دوں گا۔ ان لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے کہ دیکھیے کہ ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات بیان فرمائی کہ حضرت یوسف علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے نہیں چھوا، شیطان نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوا۔ پوچھا گیا حضرت آپ کو، فرمایا کہ ہاں مجھے چھوا ہے۔ دیکھیے جی، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، شیطان نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں چھوا اور نبی علیہ السلام کو چھوا ہے، یہ بات ماننے کے قابل ہے؟ اب یہ مجھے قائل کیا جا رہا ہے، اب میں بھی کہوں گا کہ نہیں، نبی علیہ السلام افضل ہیں، تو لہٰذا اس حدیث کو ہم قبول نہیں کرتے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی افضلیت کا انکار ہو رہا ہے۔ نہیں میرے محترم، یہ فیصلہ اپنی طرف سے نہ کریں۔ اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے اثرات سے محفوظ ہیں۔ کیوں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان نے چھوا، اس کے باوجود بھی شیطان کے اثرات سے محفوظ ہیں، تو افضل کون ہوگا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے اثرات سے محفوظ ہیں کیوں؟ کہ ان کو شیطان نے نہیں چھوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان نے چھوا ہے، اس کے باوجود بھی شیطان کے اثرات سے محفوظ ہیں، تو افضل کون ہے؟ تو اس حدیث کا انکار نہیں کیا جائے گا, اس حدیث کو قبول کیا جائے گا. تو منکرین حدیث نے ایسے شوشے چھوڑ کر ذہن کو منحرف کیا ہے حدیث سے کہ یہ دیکھیں جی ہم تو اس لیے جو ہے حدیث کو انکار کرتے ہیں کہ اس سے افضلیت ٹوٹ رہی ہے. نہیں میرے محترم, جو وجہ آپ بیان فرما رہے ہیں وہ اس حدیث کو ماننے سے پوری ہوگی, اس حدیث کے انکار سے پوری نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا, سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام, اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ذہن میں آ گئی تو اب اس بات اگلی بات یہ ہے کہ نبیوں میں سے, انسانوں میں سے رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول اس نبی کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوم کے ساتھ یا اپنی قوم کے علاوہ دوسری قوم بطور امت کے دیو. حضرت لوط علیہ نبی جین علیہ السلام ملک اردن میں تشریف لائے, اپنی قوم نہیں تھی, دوسرے لوگ تھے رسول. تو رسول جس کو اپنی قوم کے علاوہ یا اپنی قوم کے ساتھ دوسری قوم دی گئی ہو بطور امت کے, وہ رسول ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کو نئی شریعت عطا کی گئی ہو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت عطا کی گئی, حضرت نوح علیہ السلام کو شریعت کا مکمل نیا نظام عطا کیا گیا, تو یہ رسول ہیں. تیسری بات یہ کہ رسول وہ ہے کہ جس کو نئی کتاب عطا کی گئی ہو, حضرت داؤد علیہ نبی جین علیہ السلام کو نئی کتاب دی گئی زبور, تو لہٰذا وہ رسول ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں تینوں لحاظ سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف اپنی قوم نہیں دی گئی, قریش کے لیے نہیں تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریش کے علاوہ عرب کے جتنے قبائل تھے, جتنی قومیں تھیں ان کے لیے نہیں, نبی علیہ السلام پوری دنیا کی انسانیت کے لیے تھے. تو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, تو آپ رسول ہیں کیونکہ آپ کسی محدود قبیلے کے لیے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے. نبی علیہ السلام کو جو شریعت کا نظام دیا گیا وہ مکمل نیا نظام دیا گیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی کتاب عطا فرمائی گئی, تو تینوں لحاظ سے آپ رسول ہیں. تو اس لیے رسولوں میں سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام اور سب سے آخری رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر فرمایا کہ یہ مبشرین اور منذرین بنا کر بھیجے گئے, اور وانزلہ اور اس نے اتارا, کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وانزلہ اور اتاری ماہوں ان کے ساتھ, ان نبیوں کے ساتھ, الکتاب کتاب, ایک کتاب نہیں, مزہ کہ الکتاب یہ جنس ہے, جیسے کہتے ہیں گھوڑا وفادار ہے, کیا ایک گھوڑا وفادار ہوگا؟ نہیں, ہر گھوڑا وفادار ہوگا. تو الکتاب یہ اس میں جنس ہے کہ اللہ نے کتابیں بھی نازل فرمائیں بالحق کی, حق کے ساتھ, یہ کتابیں حق پر مشتمل تھیں. لیحکم, تاکہ وہ فیصلہ کرے, بین الناس, لوگوں کے درمیان, فی ما اختلفوا فی, اس بارے میں جس بارے میں انہوں نے اختلاف کیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اور اللہ نے کتابیں بھی نازل فرمائیں, کیوں؟ تاکہ لوگوں میں جو اختلافات عقائد کے پیدا ہوئے ہیں ان کی اصلاح کی جائے. اب فیصلہ, لیحکم بین الناس, کہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان. کون فیصلہ کرے؟ اللہ. کہ اللہ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل فرمائیں, انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے آ کے بتلا دیا یہ حق ہے یہ باطل. اس کے بعد یہ ہے کہ کون فیصلہ کرے؟ کتاب فیصلہ کرے. کتاب بتائے گی, قرآن مجید کو پڑھیں گے, اس کا نام, ایک نام الفرقان بھی ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیتی ہے, معلوم ہو جائے گا کہ کس کی بات صحیح ہے کس کی بات غلط. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنس کے اعتبار سے بشر ہیں یا نور ہیں, اس میں میرا اور آپ کا اختلاف ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں یا نور ہیں جنس کے اعتبار سے. قرآن نے فیصلہ فرما دیا, قل انما انا بشر مثلکم, علیہ السلام اس کو اعلانیہ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں, جنس کے اعتبار سے میں بشر ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یا عالم الغیب نہیں, اس بارے میں اختلاف ہے, قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کہتے ہیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب, کہ میں عالم غیب نہیں ہوں. اب قرآن جو ہے فرقان ہے, یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے یہ عقیدہ غلط ہے. تو لیحکم, تاکہ فیصلہ کرے کتاب, بین الناس, لوگوں کے درمیان اختلافی امور میں. تیسری بات, اللہ نے کتاب اس لیے عطا فرمائی تاکہ جس نبی کو کتاب دی ہے وہ نبی اس کتاب کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بات واضح نہیں ہو رہی تھی نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ حضرت نے یہ کتاب سکھلا دی سبکن سبکن، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا۔ یہ فیصلہ کرنے والے کون تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمانے والا، جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز۔ نبی تشریف لائے، جو طریقہ نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا وہ حق ہے، اور جو طریقہ اس طریقے کے خلاف ہوگا وہ باطل ہے۔ تو یہ سبب ہے فرمایا کتاب کے نازل ہونے کا۔ تو کتابیں کتنی ہیں، بس یہ بات باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل 104 کتابیں نازل ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کم و بیش 1,24,000، اور کتابیں فرماتے ہیں 104 نازل ہوئی ہیں، 100 چھوٹی چھوٹی کتابیں جن کو صحیفے کہتے ہیں، 4 بڑی کتابیں نازل ہیں۔ تو ہم اس کا تعین تخصیص نہیں کرتے، بس ہم اتنی بات کہتے ہیں کہ اللہ جتنی کتابیں تو نے نازل کی ہیں ہم ان تمام پہ ایمان رکھتے ہیں، جتنی انبیاء علیہ السلام تو نے بھیجے ہم ان تمام کو تیرا نبی مانتے ہیں۔ تو اگر 1,24,000 اور 5 ہو گئے، اور میں نے کہا 1,24,000 پر میرا ایمان ہے تو 5 پر ایمان رہ گیا، اور اگر جو ہے وہ 5 کم ہو اور میں کہوں میں 1,24,000 پہ ایمان رکھتا ہوں تو لہٰذا یہ بھی ایمان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کم و بیش لفظ استعمال فرمایا ہے۔ تو 4 کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تو مزید اس پہ گفتگو انشاءاللہ کل ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين اللهم أرنا الحق حقا والباطل باطلا اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ دینا کوئی بات